العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ما هو الظلم كسف الأمة من هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، إن الإسلام يجعل لحياة البشر على الأرض أهدافا أساسية، وأبرزها كما جاء بها القرآن العظيم ذكر منها الإمام الراغب الأصفهاني في كتابه القيم الذريعة إلى مكارم الشرعية. وفي الله تبارك وتعالى نعم نتعلم لكسو البرام ومنيان السنين محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالله يالله دولي خيرا سلكو في جعلة ينخم لن موي سنو جبلواي ديك كوتوف سنو ديجي دي الإسلام دفادف دوم دوم آدمي ci bindu len yalla bindu wacce len ci kaw suuf yalla utal ko ay sabab yalla utal ko djublu way ñew ñu ci kaw suuf rek dik wara djowé wat fi ci amul lu indi suñu dukk dik fi ci kaw suuf dafa am na mel am jumbuwaay bu ci borom bi tabaraka wa taala nam jublu ko fi lolou nak danañ ko fek ci imam al-asfahani bi ko ci ben terem bi mu tudde az-zari'atu fi makarim ash-shar'iyya danañ ko fek mu koy teunk ci ñetti tomb wax doomu adam lan moy dikkam kaw suuf lan moo tax yàlla bind ko wàcc ko ci kaw suuf si mu nekk jumlaay boo xam ne ci ëpp ci ñun tey wéeree nañ lan moo tax yàlla indi nu fi ñe ni ñee jàpp ne lekk ak naan la rek ñe ni ñi jàpp ne utum alal la noo ko amee baax na ñeen ñi jàpp ne dañoo ñëw rek accidentellement bu faatoo tamit jeex na dara indi lu fekk borom bi subhanahu wa taala moom jomb na di fàkk doomu aadama ko wàcce ci kaw suuf wala muy defar njëndeef amul lu mu ci am yàlla weesu na ko moom yàlla moo nu wàcc quran ne ما خلقنا السماوات والأرض وما وما بينهما باطلا اتمان سيتين اكسوفين ورم بينا دفروا مكوتينين وايمون امنا جو خمنا لولا نفوق اتمان اكسوف يالنا بني تتعان ذلك ظن الذين كفروا ñoñu ñu ci ay yéfé xamna gëmu ñu borom bi loolu lañu for war yaalla la wess na fo nekk ñu war lañu jangaat ku nekk ci ñun gis nga li tay juma joxé ñu gëm ko te biro yi ñi sangu ñen ñu japp kune soluwa xéñu ko ñeñu ñu tu ñom ñu na suñu borom ñu soxla nek gaddu sa kurus gaddu sa siyada ko tali juma nonu nga xamé né waxtu wi dafa am lo wara defi nonu nga wara xamé yenen waxtu yi dafa am kula sa indi la ci ko suuf am lu bëgg ci yow borom bi tabarak wa taala ken ñepp bi motax bindunu indilu ci suuf bi ci moy al ibada moy jamu ko bokk yi lele la senegal yi en deg deg dala kat ñu japp jamu yalla moy julli bané waaw yi bi yow mu sañol ñoñu ne ci ginnaw ñu bayyi raa bobu sestibil bi ñu bayyi ko jigeen ñi jaar nonu jëm ci place du kay bi ñu julle yeeso ñu sestibil bi sañon ngeen bayyi place bobu jigeen ñi jall nonu nga xam ngeen ne juma ji dafa nek ci ligeen ngeen bayyi lu jigeen ñi jaar seen daw baña ar sappay ci sestibil bi ñu evacuer ko ci kanam ñu bayyi nonu yoon bi jigeen ñi jall nonu seen daw yep espace la fu fi way xat rek mën nga fe lan ko ci jare da di ci bokk yi tay ko do deg mën na no gëna jé ci ndax place ya ko la ya go inshallah mo xajal jigeen ñi ñu jaar nonu ci ginaaw ñu jaar ci kanam goor ñi bokk yalla tabarak wa taala ñeufik suñu jumlaay bi gëna reuy bi tax suñu borom subhanahu wa ta'ala sakku lu wacce ci kaw suuf ay jaamu jaamu gogu nak lenn ci ñun ci seen xat bu ñu deg ci seen deg gu xat bu ñu deg jaamu yalla japp nañu rek may nek ci lolu bo waxti jore nga julli yéne da nga deg ñu ne la wa bu ngeen ko mel ñu la neex ñeen julli rek waji ñu ko neex lay mel julli jore rek mu daal ñew keppal ñew tok japp ne mu ci lu yalla wax bokk ci jaamu yalla aw dundit la système de vie aw dundit su borom subhanahu wa ta'ala limu bëgg ci yow moy dal bi bala ko sol nga xam ban ñaari portugal yi ban la yalla wax nga ñëk sol nga dëkki ko so ko ci ban la yalla wax mo wara mujjë mujjë ci tan ko yere ñi bokay sol ala ban la mo wara jëk duggu lan nga wara jang ngay duggu sa kër nan ngay duggu boy genn moy genné lolu moy dundim dundim wo la yalla bëgg ñu dundu tay xam ngeen ne tay ñu jëli ci ak bi rati na ñun wa rew mi ñi ko dëkke nga xamne day fo dem bu ñuy nat jëli yi ñaaka lañ fi dañ la la 95% légui sax yokku ne ci paré dañ la la 95% ay musulman lañ waye lu tay ndaysan bo ñu wé diko xol ci julli do ko ben musulman bo ko koy gis qualité su qualité ngay taxaw rek xol beddi nga ni li lañu defé wala bisu tabaski nga taxaw xol juma yi rek ñaan yi di aljulli mo nga taxaw rek gis ñop da ñaan yi muuru gor ñaan yi ay grand bubu ñepp ngi normal ñi joge juma san saka ñaso won ay grand bubu door seeni diir ku wax bonde dal na yalla ba vendredi di ñewat ñi normal mel man nak moy nak sax nit ki bu noppé nak bopam rek adam fa yalla da ko bëgg mu dundu diine diine aw dundit la bu rek aduma nga dem juma bu ko war joté nga wor yessa sang dem ko wër wi barké na ci amna ci nangam fa barké don barké rek suñu ñu yéne sa bir wëru ko da ngay ku ne ci wër wi nek wala ci koor gi nga ne nga dégg man ci wër bu leen nga ci koor gi mo leen ci wër wi ci dégg ni leen nga rek jigen ko wa subhanallah julit du soli mo la mag guma mo la sey guma amu keur ñaan na rek bis bu amé def ni mo leen di ko bayyi bo ci dé julit dé ragal yalla ab julit ko wara xamné dikkam ci taw suuf dafa am jullu way gis nga tay environnement bi du wër wala ko legui li ni tax ngui koy de la julli kay wala ko woni di bakay yi ni tok ngui de ñu wax la ni de do bi ni waxe bo laccé lan mo tax ñu brancé ko da ngeen ni ko bi ñu wax lepp lu la wor bo laccé li lan mo tax ñu def ko ñu ne la lan lan la kon ñu war na lacc suñu bo lan mo tax yalla sax mo yalla subhanahu wa ta'ala mu xamal ñuko kero bo bu bindé adina dafar malaaka yi dafa dajale malaaka yi jaarum arwa munelen ni ja'ilun fil ard khalifa kaw suuf bi dama fa indi won ay bindef ay jinn yo fi nekkon ci kaw suuf ci la boole ak ñom iblis mu nekkon ku baax dole noir jinn yi yaqsu yalla yabal malaaka yi ñu xéx ak ñoom gënë leen ci kaw suuf ñeen ñi ñoom dem dëkk ci biir geej ñeen ci ñoom dem dëkk ci biir xur yi ñeen ci ñoom dem dëkk ci biir àll yi jinne yi nekk lee géej moo tax gis nga sénégalais yi pus géej yëpp genn waa geñ faat ko ñeen ñi deefa parce que jinne yi ñoo defee ñu ñi seen ay lamp yu tëpp ñu yaakaar ne dëkk baa nga nële lu gal gi dox damp yi arrière fekk ay jinne lolu jinne ji bëgg ji lañ def dañ faté yoonte bi néna please ci ndox mi la nek turulum ci bi geul jël ay ko xam mo amul rek day faraxé di dem ak ne dama war ci alal xol ngeum ngoo té lolu ya xuru ci koy am am xolal grand théâtre ni fa nit ñi fa ni jullu songé grâce di tiaxan di fo ci waxtu yoo xam ne ay nit dañu ci hôpitaux yi ndeysaan soxla ñu leen jëlal ordonnance amuñu kayit yi ma ñor benn waay la bu génn àdduna ba pare bàyyi bor ginnaawam sawt la ay way juróom ñoom kërte ne comme yaa jige jumaa tey nga ñaatal ñu julit ñi dimbali ñu fii waa jaa ngi alaaxira waaye bàyyi la bor te bor moom bu tax mu bàyyi ko fi bëggoon dimbali ay way juróom ba mu dem lépp alal jënd ay machine commencé liggéey feebar dab ko daa di dee ñoom ñu lemoon nañu xale le machine mënu ko jaayaat ba am jëg ci jamono jooju tey grand théâtre ay pol marine la ñuy teg nit ñi ko sànni ay biir 10000 ba fees waykat bi sax gaay dañu dem ñoral ko grand bu 10000 grand bu dañ ko topp 10000 ba fees Serigne ko lay ñew président ko lay ñew waji sax serigne ñom dafa ñew serigne fa sahaba serigne ana serigne santé sénégal bu sunu bop sénégal fekk ñu nit ñi deug fekk waxu jaamu yalla yi deug wallahi bu ndé dañ def len yaakar ne li ñuy dund ni moy l'islam dedet l'islam yalla moko wax ci qur'an yent moko leral lepp diine bu wuté l'islam wala dundin bu wuté yenen ti yalla mo am jangale wallahi an la nit ki man nga nek ab way ka wala nga nek ab bour din wala nek am man ken di def lu la neex ay rek ngay sa serigne yobou sa serigne serigne bi ñoo rek daan na wa deug ki kay talibé la woon inshallah da nga xamné da la ko du janna lol mom sénégal kana xawle nek nante yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam nga am na ko gëna tedd ndax am na ko gëna tedd yonent yalla muhammad ndax am na ko gëna bax ndax am na ku ko gën ko xamne bu ko yalla xolé rus rus muhammad muhammad la li fatu ci kanamam mu sang ko ay loxom sang ko ak yereem bu mu daan jité aljur ñu yaw waji jëm bammel yonent bi jëm fel gassal bopam pare mu ne duggal len ko wa bayu wa doom waji ne dedet yonent yow da bëgg nga duggal lu biir de yow yonent bi wacc mar na yonent do dugg yonent xol omar ne omar man la yalla yoni ba nga wacc ci wax yonent bi wacc da jox ko waji mu teural ko wacc suuti ñaan yalla mu neul ñaan ki safara bul ñaan yalla ko bëgg insisté yalla ne bo ñaané juroom ñaar fukk yoon duma ko baay te ku melni bu deewate la taqum ala qabrihi abadan bul taxawate ci bamé waw ñu na taxani nu nekké mbeur mo amna sëri bu ko jëbé micro naan ma ngi sant sama day sama baay ma ngi gëm sama sëri sëri bo war na wax mbeur mi ragal yalla li ngay def aram na ala di ngay wut ning koy wuté dafa aram waye dédé sëriñ bi dafa di xaar passé cassé bi wañi gagné mu ñu 500000 wala 50000 dafa jox yokal ni rek yokal ma ñaar inshallah ci ci kanam rek ci ko kanam ci jëfël na bëgg man yalla woon def woon sa gol ni ko ko man yalla woon neen sa gol ni ko الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا تجعلنا جبنا وندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم ta l'iman ñaarel ginaaw ñu xamé yalla wacce ñu moy al khilafa lillah fi ard da wara xamné ñun moy court la yu yalla ci kaw suuf ginaaw ba fi yalla jëlé ya xadi ñun la yalla indi ci kaw suuf mom yalla subhanahu wa ta'ala munenu alen indi ci kaw suuf ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ما في جلسة ساي ساي في نكون ما واتلين في خول يين نك نين في ووتو نيلي وامي نكند نام يون داك تي كاو سو يالا ما في لا تفسد في الارض بعد اصلاحها بولين يقصو سي غيناو بما كو ديفاي ولا لب جاب نيت ني لي جاب موي توباي تادي imobri lekki siaf bi nangam nangam bi nit ñi loolu lañ japp ne mom moy defar te dañuy ya ñu bëgge defar do adam dañuy defar nit lañ ci defar ba mu ba su nit ba xé rek environnement bi day ba xolal tay lepp ñi ni mais senegal dara ba lu tax ko ko jël den ko ko ben liggey mu ya ko jël den ko yeey mu yapp ligey du ko ligey sax ni soxla lu ko nek la koy defé wala budé alal la mu bañ len li def ci potam len li tay bi projet yi meuna reuy ci Sénégal moy ay détournement la ba paré xolal détournement yoy ni ngand ay duñ ko tuddé sax nan lañ ko tuddé ay fo yu ñu tourner wala bien mal acquis ay affaire ci aan la ci alalu julli ni ko ko jël wallahi yow ma xiyam am problème Harun al-Rashid ben bour lo tawax ta ko ko waxe sato bi yem ko mu wax nit ñi dañ leen ngeen séti sama xalé bi nit ñi ñep dekk bi baawu ñeen ñep lañu forcé ku mu neex na xar ñu dama wax xalé bi gouverneur bi ñoo ne ko bi yep tek nañ xal nañ xalé bi mu ñep mu ne ko wax da ko mi am na ben bu tuddu faxul bu ne dekk bi est ko mu ya ko ko ni alam ñu ko de ñam armée ni fekk mu tok ñu ko président né la amirul mu'minin né nga ñew visite de paris ñu yëk ko indi ko mu ñew mu dugg ci palais génat président né ko lo ci palais mu ne ko yëkati nga aduna wacce nga alakhirah bu dé sa alal la ëppal nga bu dé alal lu julli am nga problème yow ma qiyam ndax dërëm bu nekk wax yalla ko bu fayna bu ma fayna ñu gënë ñu bu bi yeen do ba ngor lool mo do xolal alal joju yëpp ndaysan alal yi gaay yi jël yëpp dañ lañ ci lek tout ci lek bo ci amé téméré ko ci ben ngay fanan kër gogu walé téméré sambur ci ben sambur ngay fanan bo ci apon téméré lal ci ben lal ngay dëdd bo ci tokon ñeen jabar ben bu ben kenn ngay fanan bo ci amone ay armoire yurul jeex ay yere yurul jeex benn bi ngay ton do solo no téméré après nga dé bay ko fi yow yam yalla di raj ñent bi néna bokk na ci li ñuy jëk raj nit yow ma ci yaa bokk na ci ñeen troisième bi moy an mali min ayna iktasabtu wa fi ma anfaq ala bi ko jëlé ak ko ñu delo suñu xel ñu xamné ku alal indi wul ci aduna dalay jall indi ñu ci agu fepp sax way tamamaru cepp cepp indi ñu ci agu li ñu indi ci aduna aduna bi yalla moko defal ñu defé radio lu tax barab defar li ñu tontu la lan wax ñu tabax wax bi bi yalla moko mom kon mom ko programme yalla kenn mënu ko saxé wallahi bu amé ay nit ñu yaakar né mëna ñoo wañaar loxo yalla ëlëk dañuy nax bop ibrahim xam ko ko xam ibrahim yenen ci yalla ibrahim deg ko ko xam ne ibrahim nant la won te dafa ci ulul azmina rusul baye ma nga safar ibrahim limuy bax yalla mo ne ibrahim xarit la fatakhadallahu ibrahim khalila ibrahim nant yalla baye ba ngi safara ibrahim munul do baye jabara ma ngi safara ak mom ci ulul azmina rusulullah jabaram ni sa yalla moko netel darallahu matalan lil ladina amanu ibrata fil awma wa imrata al u ana ñu ñoom yalla man ma le le dug safara wa ila dukhulun nar ma ajja ko ñu delo suñu xel dañu ya suñu njabo ñu xolaat suñu keñ ndeysa ñu go bu am ñoom ñaar ak ñoom ñen dafa gëj fajar julli ji jom ñaar fi ak juroom ñeent bi ci fajar ja té bo xolé borom 18 ans yi ak 20 ans yi 30 ans yi ñok ngi ci lal yi fajar nelaw borom jom ñeent fu ak juroom ñeent ñoo nek ci akay yi borom 19 ans yi 20 ans yi 30 ans yi ñep ngi nelaw fajar ja goor goor bi mu jullu ja ba ñew taw buntu kër fagg fagg deke jawaji li fajar farat la bu telawna telawna gor gi taxaway bi yagna gor gi jawar ji jek jek kimil xor rek dan ki waron na bu yag daw fu ndu keur gi fek gor gi xam mu yek du ngal ko ci biir diko bes diko toti ndox gor gi kimil mu na dal ma ma julli yalla fek rek telawna fatte na ne bu keur gi di ko tej xalaay bu yaabi mo la ko lo dedet mo la ko yoy ak sa ci dama ko ko ben ñaar ñet ñeem ku ko buntu bi rek mu ne ma xalaat yow ma qiyam bu ma yexse buntu aljanna bu ma fugge yalla ubbi wu ma rek mu ne ma xalaat su ma yexse aljanna ma fokken ubi wu xam est ce lolu war xam loñu est ce ñu xalaat na lolu nun est ce ñu xalaat na ne mënu ñu ëll ak yowal qiyam ya allah jëna bes jaamu wala dañu japp na ñu fa nek ñu am ñu ñew rek yalla wa wa senegal yepp may jappo ak ci ana ana bil vraiment nañ ra dugelen fo yo fale bi la fale bi am yo len dugul len fale fale ko xam ni tuddu yo mi don jamu yalla avancel ku jamu won yalla genn won tazul yawm ayyuhal mujrimun ñu bax ñi tawel ni ala say say tawel ni wallahi wallahi yalla jamu sur yasin won tazul yawm ayyuhal mujrimun yalla wax ñi bax ñi taxal ni duri babayhum bisu ben mir mo le bisé bu ñu def ni rek mir diga digënté nan yalla wol def mu wosse gol ñu tok jeexal ko do ludul gëlam mbokk mi nga xamné mo ñu tabaxal juma ji mo ko wax taal bi ñu joxal xal ñu juma imam bu gon nako bu yaak Ousmane yalla yalla yëru ñu nekkon ci di ci liggéey da def mu genn aduna fi da di soppi gis ngeen doom aduna amulum deful lu ma soñewul pour ñu taxaw ci waye gis nga bi ko mbokk mi di am di ko indi fekk na am genn aduna lolu moy aduna tay dem na waye ñu suba keneen day dem non rek ku dem rek ta alakhirah taxaw est ce que tay mo am na ñu ci plan projet lañ nek dama ko yaa fay lu baax lu doon def bokk bi tax mu ngi fi jëmm ak ñun ñu koy ñaanal yalla tabaaraku ta'ala yalla yok mën mën yalla yalla fay ko ci li yonent bi alayhi salatu wassalam wax man bana lillahi baytan bana Allahu baytan fi jannah ko tabakha lillahi ben ni espace dum ndaw ndaw ndaw ndaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo do wax ene eul ak yalla tabakha to bi aljannah yalla may lol ma ko mbolom julit yepp may ko ñi nga xamne ño nek ci hôpital bi aussi bi mu amé projet aussi ñi ñoo bokk docteur ak bokk yi ñoom ñoom ñu nangu daadi ne taxaat leen defaraat leen ndax ñun ñepp ñoo ko bokk neegu yalla la mom mo gëna yé ci defaraat mom mo gëna yé ci taxaat yalla yalla may ñu ñun ñepp lu naan yalla subhanahu wa ta'ala ci yalla dajale ay yalla dajale ñu ci yëndëm ci bi al-jannah dawus allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا لا تعد اللهم فنسألك أن ترد على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين وصحبه الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله